दोस्तों जब आप कहीं पर फुल टाइम जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको एक हफ्ते में लगभग 40 घंटे के आसपास काम करना पड़ता है। पार्ट टाइम जॉब एक ऐसी चीज है जो आप तब कर सकते हो जब या तो आपके पास में फ्री टाइम है या फिर आप जितना पैसा अपने फुल टाइम जॉब से कमा रहे हो वो आपके लिए कम पड़ रहा है, उसमें मजा नहीं आ रहा आपको। इस वीडियो में जितने भी पार्ट टाइम वर्क के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिकल काम बताने जा रहा हूँ मैं आपको जहाँ से एक्चुअल में कमाई होती है, और इन्हीं कामों को कई लोग फुल टाइम करके भी अच्छा खासा वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, माथा पच्ची वाले भी नहीं है, जॉब करने वाला भी कर सकता है, जॉब की तलाश वाला भी कर सकता है और स्टूडेंट भी कर सकता है। पार्ट टाइम जॉब में दो तरह के काम होते हैं, पहला वो जो आप घर बैठे कर सकते हो और दूसरा वो जो आप अपने घर के आसपास कर सकते हो। इन दोनों तरह के पार्ट टाइम जॉब्स में से कुछ बेहतरीन पार्ट टाइम जॉब्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन जॉब्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इनको करना कैसे है ताकि वहाँ से आप पैसे भी कमा पाओ वो तरीका मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। पहला सदाबहार जॉब है ट्यूटर का, सबसे पहला काम है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। सिखाने के बदले आपके अंदर कोई एक चीज ऐसी जरूर होगी जो आप और लोगों से बेहतर जानते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ किताबों पर सीमित होकर नहीं रहना चाहता। अगर आपको योगा करना आता है तो आप योगा करना सिखाओ। अगर आपको जिम जाने का शौक है तो थोड़े दिन उसके बारे में सीखो, फिर जो भी लोकल जिम आपके आसपास में है उसमें जाकर के बात करो। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई सिखाना चालू करो, अपने आसपास लोकल में सिखाओ। बहुत सारे लोगों को डांस आता है, सिंगिंग आती है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है तो वो भी आप अपने लोकल में सिखा सकते हो। अगर आपके खुद के पास में जगह है सीखने वालों को बिठाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप उनको होम ट्यूशन दे सकते हो। यहाँ पर आप एक घंटे के अपने चार्जेस लगा सकते हो, ज्यादा देर के नहीं है ये सब काम। इसमें कितनी कमाई हो सकती है ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया है, तो आपको ये पता करना है कि आपके एरिया में कोई ये काम पहले से तो नहीं कर रहा, और अगर वो कर रहा है तो वो कितना चार्ज कर रहा है। आपको थोड़ी सी जासूसी करनी है, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक घंटे का कितना चार्ज लेना चाहिए। दूसरा पार्ट टाइम जॉब है एजेंट का, मैं एग्जांपल बाद में दूंगा लेकिन पहले समझ लो कि एजेंट होता क्या है। एजेंट किन्हीं भी दो पार्टी के बीच में एक लिंक का काम करता है। अब उसमें कमाई कैसे होती है, सीधी सी बात है, दोनों पार्टी से कमीशन लेता है। जो कस्टमर और किसी भी प्रोडक्ट कंपनी या किसी भी सर्विस देने वाली कंपनी के बीच में एक लिंक का काम करता है, कंपनी को कस्टमर प्रोवाइड कराता है और कस्टमर को कोई सर्विस या प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। अब इसके एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप कैसे एजेंट बनके घर बैठे पैसे कमा सकते हो। बहुत सिंपल है, मान लो आप किसी टाउन में रहते हो, वहाँ पर आपके आसपास में स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं या रह करके जॉब करते हैं। मतलब कि वहाँ पर बाहर से लोग आते हैं और वहाँ पर वो कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए रहते हैं। अब उनको रहने के लिए जगह चाहिए, और आपके इलाके में जो मकान बने हुए हैं, जो घर हैं, आपकी लोकेलिटी में ज्यादा दूर नहीं, वहाँ पर आप कभी जाइए टाइम निकाल के और लोगों से पूछिए कि आपको रूम वगैरह किराए पे तो नहीं देने। और जब आपके पास में कुछ रूम्स की जानकारी आ जाए तो उसकी एक लिस्ट बना लो। अब क्या करो, मोबाइल खोलो और बहुत सारी एप्लीकेशंस है और बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप रूम का फ्री में एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर दे सकते हो। अब जब भी किसी को रेंट पे रूम लेना चाहिए होगा, घर चाहिए होगा, तो वो नेट पर पक्का सर्च करेगा, जैसा कि आजकल लोग करते हैं, हर चीज को लेने से पहले वो नेट पर जरूर सर्च करते हैं। और जब आपका मोबाइल नंबर उसके पास पहुंच जाए, वो आपको जब कॉल करे तो उसको बोलो कि हाँ मिल जाएगा नेट पे मकान, 8-10 मकान है मेरी नजर में, आप आओ देख लो आराम से, अगर पसंद आ गया रहने के लिए तो फिर एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप उस बंदे से भी कमीशन लो और मकान मालिक से भी, क्योंकि मकान मालिक को पैसा मिल रहा है और जो किराए पे रहना चाहता है उसका टाइम बच रहा है। कमीशन का आधा बेचने वाले से लो और आधा खरीदने वाले से, बदले में आप उन दोनों की भागदौड़ कम कर दोगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरह के एजेंट्स होते हैं जहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो। तीसरा तरीका है पार्ट टाइम जॉब करने का, चैन मार्केटिंग। मैं पर्सनली चैन मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन कई लोगों को जानता हूँ जो कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। अलग अलग तरह के चैन मार्केटिंग है, कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कई हर्बल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसमें नॉर्मली आपको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं चैन मार्केटिंग कंपनी से, और फिर आपको वहाँ की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसके बाद में आपको अपने अंडर में और नए कस्टमर जोड़ने हैं, उनका रेफरल कमीशन मिलेगा आपको। कोई अगर आपकी चैन में आपसे नीचे है और अगर वो कुछ खरीदता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर कि जो भी मार्केटिंग आप ज्वाइन करो उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लो और उसके बाद में ज्वाइन करने का डिसीजन लो। तो ये भी एक तरीका है पार्ट टाइम जॉब करने का और पैसा कमाने का। इसके बाद बात करते हैं चौथे तरीके की। पार्ट टाइम जॉब करके कमाई करने का चौथा तरीका है एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जिसको मैं बोलूंगा, लेकिन ये उनके लिए है जिनको लिखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। आप कुछ भी लिखो सब बिकता है यार मार्केट में, मैं सही बता रहा हूँ। आप लिखना चालू करो, बस कोई कहानी लिखो, कविता, शायरी, मजाक, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, किसी भी टॉपिक पे लिखो, बस आप जो भी लिखो उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा नहीं लिखना, 15-20-50 पेज लिखो, बस उसको आप घर बैठे बैठे सेल कर सकते हो, वो भी अमेजोन किंडल ऐप के थ्रू। सिर्फ आपको अपनी उस बुक को, अपने उन टेक्स्ट को मोबाइल के नोट्स में या कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में जाकर के लिखना है। उसके बाद में उसको अमेजोन केडीपी का अकाउंट बना के एक रेट फिक्स करके सेल पे लगा देनी है। जब भी कोई अमेजोन के थ्रू उसको खरीदेगा आपको रॉयल्टी फीस मिलेगी, यानी कि पैसा मिलेगा, कमाई होगी। चलो एग्जांपल देता हूँ, एक बुक मैंने भी लिखी है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 6 महीने के अंदर 0 से 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर पाने के 101 सेक्रेट टिप्स जो मैंने खुद ने जीत फिक्स चैनल को ग्रो करने के लिए काम में लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं पांचवा तरीका जिसको आप पार्ट टाइम करके पैसा कमा सकते हो। पांचवा पार्ट टाइम जॉब है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का। जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। इसके लिए आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है इलेक्ट्रिकल का तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हर कोई इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा होल्डर नहीं होता, समझो इस बात को। अगर आपके घर में कोई आता है बिजली ठीक करने वाला, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ठीक करने वाला, तो आपने कभी पूछा है उसको कि भाई तेरे पास में डिग्री है क्या, डिप्लोमा है क्या? उसके पास में अपना लाइन टेस्टर होगा और अपने टूल्स होंगे, उसके अलावा उसके पास में नॉलेज होगा। सेफ्टी टूल्स वगैरह आपको खरीदने पड़ेंगे और इस काम को आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं कर पाओगे इसको। एक बार सीख लो फिर उसके बाद में वही मोहल्ला टेक्नीशियन, टाउन टेक्नीशियन एडवर्टाइजमेंट देके रखो कई एप्लीकेशंस पे, कई वेबसाइट्स पे, और फिर किसी के घर की बिजली खराब होने का वेट कीजिए। उसके बाद में छठा पार्ट टाइम जॉब है कंटेंट राइटर का। ये एक तरह का ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब है। अभी मैंने आपको बुक पब्लिश के बारे में बताया था, लेकिन कंटेंट राइटर उससे अलग है। बुक राइटिंग आप खुद के जरिए करते हो, खुद के लिए करते हो, लेकिन कंटेंट राइटिंग किसी और के लिए करते हो। बुक राइटिंग में टाइम लगता है, लेकिन कंटेंट राइटिंग में आपको नॉर्मली आर्टिकल्स लिखने होते हैं जो कि किताब से काफी छोटे होते हैं। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लिखने में तो रुचि रखते हैं, लेकिन उनको खुद का ब्लॉगिंग नहीं करना और किताब लिखना उनके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए क्या करें, आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मान लो आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, खाना बनाने में, तो ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अकाउंट बना करके, अपनी प्रोफाइल सेट करके अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विस के बारे में बता सकते हो। इस काम में नॉर्मली वर्ड्स के हिसाब से पैसा मिलता है कि अगले बंदे को कितने वर्ड का आर्टिकल लिखवाना है, और अगर अगले बंदे को जल्दी आर्टिकल लिखवाना है तो आप फास्ट डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो। अगेन मैं किसी साइट का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पे, बट ऐसा भी लोग पार्ट टाइम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों सातवां जो पार्ट टाइम जॉब है वो बड़ा यूनिक है। इसमें मजा भी आता है और पैसे भी हैं। इसमें थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे आपको। ये काम बिल्कुल नया है और इसका क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप एक ड्रोन कैमरा ले लो और शादियों में बुकिंग चलाओ अपनी, पर वेडिंग या पर डे के हिसाब से अपने चार्जेस सेट करो। अब अगेन ये आपको जासूसी करनी है कि आपके एरिया में वीडियोग्राफी की क्या रेट है और आपको कितना मिल सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो माइक्रो ड्रोन्स वगैरह है ना, ये एयरपोर्ट के आसपास अलाउड नहीं होते, और आपको इनको इस तरह से यूज करना है कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। जब आप ड्रोन खरीद लो तो उसको सीख कर, जैसे कि कई लोग इसकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तो आप उसको सीख करके कमाई चालू कर सकते हो। जब कोई शादी वगैरह होगी तभी आपका काम पड़ेगा। शादी में जाओ, खाओ पियो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग देके पैसे लेके आ जाओ। या अगली पार्टी को अगर वीडियो एडिटिंग भी करवानी है तो वो भी बड़ी सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें वीडियो इफेक्ट्स डालो और फिल्मी गाने लगाने हैं उसमें, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज और मिल जाएगा। उसके बाद में आठवां तरीका है पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाने का, टूर गाइड। दोस्तों अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो जिसके आसपास में कोई टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, कोई घूमने लायक जगह है वहाँ, तो आप उस जगह के बारे में अच्छी नॉलेज हासिल कीजिए, और जब आपके वीकेंड्स हो तब वहाँ जाकर के आप एज ए टूरिस्ट गाइड वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। जिस दिन आपको टाइम मिले वहाँ पे चले जाएं, आपको कोई ना कोई हायर जरूर कर लेगा जो बाहर से घूमने आया। उसके बाद में नौवां पार्ट टाइम जॉब आता है ट्रेवल प्लानर। दोस्तों इस पार्ट टाइम जॉब में आपकी कमाई कंफर्म्ड है। अब ये होता क्या है, देखो वैसे तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में इतने घुल नहीं पाए हैं, जिनको ट्रेवल बुकिंग में दिक्कत होती है। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति एक हफ्ते के लिए मुंबई से दिल्ली घूमने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ रुकेगा, कौन सी जगह घूमेगा, इसका प्लान पूरा करके आप उसकी टिकट्स बुक करके, चाहे वो होटल की हो, ट्रेन की हो, फ्लाइट्स की हो, बस की हो, टैक्सी हो, ये सब ऑनलाइन रिसर्च करके बुक करके आप उसको दे दीजिए और बदले में आपको कमीशन मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास में अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मोबाइल से भी कर सकते हो। अलग अलग ट्रेवल बुकिंग साइट पे आईडी बनाइए और अपने ट्रेवल प्लानर के नाम से ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए। अपना काम करते रहिए और जब भी आपके पास कोई ऐसा काम आए उसको करके आप पैसा कमा सकते हो। ज्यादा एंगेजमेंट नहीं है इसमें। दोस्तों इस वीडियो का दसवां और आखिरी तरीका है पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाने का, वो बड़ा ही रेप्यूटेबल जॉब है, इज्जत वाला काम है, और वो है ड्राइवर का काम। आप सारथी हो किसी के लिए, आपके पास में सबसे मेन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। आपके पास में गाड़ी हो या ना हो ये चलेगा, अगर गाड़ी है आपके पास में, बाइक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं, जो खुद अपनी गाड़ी नहीं चलाना चाहते, उनके पास में टाइम नहीं है, उनको ड्राइवर चाहिए, तो बस आपको ढूंढ ढूंढना है आपके आसपास ऐसे लोग जो काफी पैसे वाले हैं, कहीं घूमने ट्रिप पे जा रहे हैं और जिनको सारथी चाहिए, ड्राइवर चाहिए। दोस्तों ये 10 के 10 तरीके एकदम प्रैक्टिकल है, रियल है और इनमें कमाई 100% है। आप कौन सा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और उसमें से कितना पैसा कमा रहे हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी यूट्यूब सक्सेस पर सेक्रेट 101 101 टिप्स की बुक आप ले सकते हो, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। स्वस्थ रहिए, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।